Ακούτε το thepressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος ο Πουλής και απέναντί μου είναι ο Θάνος, ο Καμίλαλης. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτρες, από όποιον μας ακούτε, είτε από το The Press Project, είτε από τα FM της περιφέρειας, είτε από το μεταδεύτερο. Είναι που καθυστερούν για να χάσουν το δεκάλεπτο της αισιοδοξίας, γράφει το χαζογατάκι. Όχι, μωρέ. Έτσι κι αλλιώς αυτό μεταφέρεται. Όποτε και να ξεκινήσουμε, εμείς θα σας χαϊδέψουμε τα αυτάκια σας, θα σας μιλήσουμε για ό,τι θετικό συμβαίνει. Μόνο καλά νέα. Η Φάρμα των Ζώων. Το πρώτο καλό νέο που έχω να αποκαλύψω. Ρωτάει ο Σβρέτινα αν έμαθε ο Θάνος να κάνει τσουτσού με το στόμα. Και η απάντηση είναι περίπου. Περίπου θα το έλεγες και ναι. Ότι έκανε ένα τσου με το στόμα κανονικό. Άμα έκανες τσου. Ένα. Νομίζω ότι αν έχεις κάνει ένα, Θάνο, μετά ο δρόμος έχει ανοίξει. Οπότε εδώ λέμε μόνο θετικές ειδήσεις. Αυτή είναι η σημαντικότερη είδηση της ημέρας. Για σήμερα. Όχι. Συγγνώμη. Τι. Κουρεύτηκα. Με γεια! Κουρεύτηκα. Έχουμε δύο σημαντικές ειδήσεις. Για όσους με παρακολουθούν στα social media, πράγμα το οποίο συνιστώ θερμά. Δεν έχω κάνει ακόμη σχετική ανάρτηση όπως την προηγούμενη φορά, αλλά θα ακολουθήσει μια ενημέρωση για το ζήτημα αυτό. Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ καλό κούρεμα. Δεν υστερεί σε τίποτα σε σχέση με το προηγούμενο και δεν σταματάει η εκπομπή ανασκόπηση λόγω κακού κουρέματος. Όλα συνεχίζονται κανονικά. Πάμε να συζητήσουμε το διάγγελμα του Πρωθυπουργού της χώρας. Το πρώτο τσου το καταφέρνει, με το δεύτερο ακόμα παλεύει, λέει ο Βασίλης. Πόσο έχει διαρρεύσει αυτό που έγινε στο γραφείο? Τι να πω, ρε Θάνο. Με κάνει εντατικά μαθήματα η Νεκταρία Ψαράκη. Μπράβο, Νεκταρία. Με εκφράσεις όπως άνοιξε την μπούκα σου. Μπούκα. Και καλό ξύρισμα, λέει ο Βασίλης. Ευχαριστώ, Βασίλη. Ίσως να σου κάνει συνέντευξη ο Χατζηνικολάου για το κούρεμα, θα είναι δύσκολη συνέντευξη. Παιδιά, τώρα διακρίνω μια ειρωνία προς τον συνάδελφο Νίκο και δεν θέλω τέτοια, γιατί χθες είχε την κυρία Τζένι Μπαλατσινού, τη ρωτούσε έτσι, έκανε μια lifestyle συνέντευξη. Έκανε και μια παρέμβαση ο Υπουργός Τουρισμού και πρώην Υπουργός Υγείας, ο Βασίλης ο Κικίας, τον θυμάστε τον Βασίλη τον Κικία. Αμυδρότατα. Η σημαντικότερη θέση στην ελληνική κυβέρνηση, Υπουργός Τουρισμού, το φθινόπωρο. Και ο Νίκος Χατζηνικολάου δεν χαρίστηκε για ακόμα μια φορά. Μετά τα ντολμαδάκια είχαμε τα ταπεράκια, τα οποία φτιάχνει νομίζω η Μπαλατσινού στον Κικίλια. Και μάλιστα είχαμε και σχόλιο ότι τρέχουν τα σιρόπια στο στούντιο. Αυτές ήταν οι σκληρές ερωτήσεις που γίνανε. Έχει γράψει ένα άρθρο η Γεωργία Κρεμπάρδη που το σχολιάζει. Πήγε και θυμήθηκε τώρα τη συνέντευξη με τα ντολμαδάκια. Ναι, έκανε την προφανή σύνδεση η Γογό Κρεμπάρδη ανάμεσα στην συζήτηση αυτή και την περίπτωση της Ίνγκεμπορκ, με την οποία μίλησε η Νεκταρία Ψαράκη. Για να θυμηθεί αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε, αυτό που βγάζει μάτι δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, τα δύο μέτρα και δύο σταθμά, την ξαφνική αυστηρότητα, πώς ξυπνάει το κτίνος, πώς ξυπνάει ο τίγρης της δημοσιογραφίας μέσα στην ψυχή του Νίκου Χατζηνικολάου όταν πρόκειται να αντιμετωπίσει μια δημοσιογράφο η οποία θέτει μια σοβαρή ερώτηση, και πώς από την άλλη στιγμή, πώς αποκοιμίζονται, πόσο γλυκά, με πόσο γλυκό νανούρισμα αποκοιμίζονται αυτά τα αντανακλαστικά μπροστά στον Πρωθυπουργό ή τους υποτελείς του. Πάμε να δούμε τον Πρωθυπουργούλη μας. Βγήκε και μίλησε χθες. Πάλι βγήκε, δηλαδή, και μίλησε. Δούλεψε. Εντάξει, φτάνει. Δεν είναι δουλειά αυτό? Εννοείται πως είναι δουλειά. Τι τα είπε κάνει, πάρα δηλαδή. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία τα είπε. Τα είπε Πέμπτη. Ώστε να έχει το πουσουκού ελεύθερο. Δευτέρα, εντάξει. Τσακαρο Δευτέρα. Τρίτη, μπορεί να έχουμε κανένα διάγγελμα ακόμα, μπορεί και όχι, μπορεί να έχουμε καμιά ομιλία στο Υπουργικό, μπορεί και όχι, μπορεί καμιά συνέντευξη τύπου χωρίς δημοσιογράφους, θα πρότεινα εγώ, γιατί οι δημοσιογράφοι μερικοί ρωτάνε που και που, μπορεί και όχι, τέλος πάντων σε δουλειά να βρισκόμαστε. Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Πρώτα απ' όλα, Κωνσταντίνε, εμένα μου αρέσει ο Κυριάκος. Σε ενέπνευσε? Δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο έμπνευση, είναι κάτι ανάμεσα σε θαυμασμό, δέος και σεξουαλική διέγερση. Δηλαδή τον βλέπεις και λες, ναι ρε Κυριακό, ναι, ναι, πες μου τι θες να κάνω, πες μου τώρα. Και να προδώσω ένα μικρό μυστικό, επειδή θα έχουμε μια σχετική ανασκόπηση, υπάρχει και μια συνέντευξη με έναν γνωστό αντιεμβολιαστή, influencer του Instagram, ο οποίος άλλαξε γνώμη. Ναι. Δεν θα πω πολλά περισσότερα, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, ενώ μέχρι τώρα τα πίστευε όλα, τσιπάκια, Bill Gates, αλλίωση DNA, τι άλλο υπάρχει. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να πιστεύει ο σωστός ο ψέκας? Δεν νομίζω. Ωραία. Δεν υπάρχει ο κορονοϊός, είναι σχέτη γρήπη, οι μάσκες κάνουν κακό γιατί τις φτύνουμε από μέσα και μετά κολλάμε. Όλα, τα πίστευε όλα και ξαφνικά βλέπει παιδιά τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο διάγγελμα και λέει ως εδώ. Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε. Επειδή το είπε κιόλας ο Πρωθυπουργός ότι με αυτά που έχω κάνει, πάρα πολλοί κόσμος έχει αλλάξει γνώμη. Πάρα πολλοί κόσμος, και είναι αλήθεια ότι όταν σου μιλάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πώς να μην αλλάξει γνώμη. Κοιτούσα με αφορμή την ανασκόπηση τις αντίστοιχες έρευνες, τα αντίστοιχα ερωτήματα μάλλον, γιατί από έρευνες τώρα τρεχαγύρευε, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και ο Τραμπ θεωρούσε επικοινωνιακά νοστιμούλη να βγαίνει να μιλάει. Έβγαινε λοιπόν να μιλήσει και δείχνουν οι έρευνες ότι περίπου η μισή Αμερικανοί θεωρούσαν σημαντικό να ακούσουν τι λέει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και εμπιστεύονταν περισσότερο τους ειδικούς, είτε γιατρούς σε τοπικό επίπεδο, τους γιατρούς που ήδη γνώριζαν, είτε τον Φάουτσι. Αλλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εδώ που τα λέμε, τον άνθρωπο στην αστυνομία, βαθυντική πιστεύει, δεν είναι ότι είναι και κανένα τη επιστήμη τώρα και του ορθού λόγου. Αυτά τα θυμήθηκε μόνο απέναντι στην Κονιόρδο, δεν ήτανε, που κράζανε για το Τάι Τσι. Δεν θυμάμαι. Λέγανε, νομίζω. Κάτι μου λέει αυτό. Ότι η ομιλία για την ομοιοπαθητική μου λέει πολλά παραπάνω. Και Σταύρος Θεοδωράκης. Ναι, και Σταύρος Θεοδωράκης. Και αίτημα να πληρώνουμε για την ομοιοπαθητική. Ναι, ναι, ναι. Πού το βρήκε το αίτημα να καλύπτει για περισσότερο κράτος στο θέμα της ομοιοπαθητικής? Δηλαδή, σου λέει, πώς θα μεγαλώσω το εσύ, θα βάλω και την ομοιοπαθητική μέσα. Ναι. Αυτό τώρα να πούμε, ας είμαστε τίμοι και ακριβείς, δεν νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος έχει παρακολουθήσει αυτό το βίντεο. Μόνο οι φίλοι εδώ πέρα που παρακολουθούν την ανασκόπηση θα το έχουν δει, και μερικοί ακόμα. Δεν είναι δηλαδή ότι ήταν και πάρα πολύ δημοφιλές αυτό το βίντεο. Ένα ταϊτσί μπακλαβά που λέμε, γράφει στο chat ο Μπερσέκερ. Αυτοί είστε, θα πούμε εμείς και θα προχωρήσουμε. Είχε εκείνη την ωραία αναφορά ο Πρωθυπουργός για τους τσαρλατάνους, να γυρίσουμε την πλάτη στους τσαρλατάνους. Και εκεί που έχεις γυρίσει την πλάτη στην τηλεόραση που παίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κάνει και αυτό το ωραίο το εμβολιαστείτε, εμβολιαστείτε, εμβολιαστείτε. Το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Ξέρεις τι ήταν, Θάνο? Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Ναι. Αυτό που βαθαίνει η φωνή και γίνεται πιο, αυτό που είπες και εσύ, διαγερτική. Είχε ωραίες στιγμές. Δεν θα πω όχι. Εμείς τα καλά τα λέμε. Σε αυτή την εκπομπή τα καλά τα λέμε. Δηλαδή ότι έχουμε αχρίαστες απώλειες παρά την άρτια εμβολιαστική εκστρατεία που οργάνωσα. Είπε οργάνωσα. Ο δαιμόνιος ρεπόρτερ Θάνος Καμίλαλης σκέφτηκε να κοιτάξει το κείμενο στο οποίο βασίστηκε το κείμενο της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως κυκλοφορεί μετά το βίντεο, και το κείμενο Θάνο δεν έλεγε οργάνωσα. Έλεγε οργάνωσε. Εντάξει. Οργάνωσε. Ποιητική αδεία. Αηδία. Εντάξει. Τώρα, που να... Καλή είναι και η υπόλοιπη, ρε Θάνο. Αλλά τώρα υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να βλέπεις τον Κυριάκο Μητσοτάκη, mm-hmm. να βλέπεις αυτό το λεβέντι, να βλέπεις αυτό το παλικάρι να το παίρνει όλο πάνω του, γιατί τα διαγγέλματα αυτά, όπως και αν τα αποκαλέσει κανείς ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για διαγγέλματα από τεχνική άποψη, αυτές οι ομιλίες του Μητσοτάκη που απευθύνεται στον Λαουτζίκο και διαβάζει το οτοκιού χωρίς αντιρρήσεις. Οι μόνες αντιρρήσεις που του φέρνει το οτοκιού είναι όταν προσπαθεί να αποδώσει και σε άλλους την δουλειά που έκανε μόνος του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτά χρησιμεύουν ακριβώς σε αυτό. να ταυτίζουμε την κυβερνητική πολιτική με το πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Να λέμε, να, αυτός είναι ο άνθρωπος που τα έκανε όλα. Αυτός βρίσκεται εδώ για μας. Αυτό είναι το ζήτημα. Πού βρίσκεται? Αυτό δεν φταίει για τίποτα. Πανδημία ανεμβολίαστων. Εμείς κάναμε άρτιο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Εμείς η χώρα γενικά. Αλλά οι ανεμβολίαστοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Δεν θέλουν, ρε φίλε. Καμία δόση αυτοκριτικής. Δεν είναι ότι περιμέναμε δόση αυτοκριτικής. Δεν είναι στιγμή τώρα. Αλλά κάπου. Α, είχε τέτοιες στιγμές. Να μην κομματοκοποιήσουμε το ζήτημα. Κομακοκοκοκο. Που πέρα από το Σαρδάμ. Κομαροκοκοκοκοκοκοκο. Ναι. Έχει και το μη κάνετε κριτική. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι όταν κάνεις κριτική. Ας πούμε τώρα βγήκε ο Τσίπρας μετά. Σχώς. Βγήκε ο Τσίπρας. Ναι, και έκανε κριτική. Δεν γίνεται τώρα. Να κάνεις κριτική σε καιρό πανδημίας. Έχουμε πανδημία, ρε φίλε. Συγγνώμη, δηλαδή. Κομματοκοποιείς το ζήτημα. Έστω ότι δεν το κομματοκοποιώ. Α, κομματοκοποιήσου πια. Άιντε και δεν το κομματοκοποιώ. Ποιοι θα του κάνουν κριτική, δηλαδή? Όχι τα κόμματα. Σου λέει κάποιος άλλος. Ποιοι? Γιατροί δεν μπορούν. Γιατροί, πώς το είπε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, άκουσα με προσοχή το συνδικαλιστή που μιλούσε προηγουμένως. Είναι συνδικαλιστές. Ναι. Και το λέει έτσι ως σαν βρισιά το. Άκουσα το συνδικαλιστή και εννοεί ότι όταν μιλάνε οι γιατροί, πάλι γιατί μπορεί ένας γιατρός να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση? Γιατί είναι πληρωμένο πιστόλι από το γκρουπούσκουλο στο οποίο ανήκει. Γιατί και είναι αυτό. ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ναι, είναι Αντάρσιος. Ναι. Αυτά. Δηλαδή είναι και αυτός κομματοκοποιημένος. Επειδή όλοι είστε κομματοκοποιημένοι, κανείς δεν μπορεί να κάνει κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι πάρα πολύ απλό. Στο κάτω-κάτω κάθε πολίτης κάτι ψηφίζει. Κάτι ψηφίζει. Ψάχνεις λίγο, βλέπεις το στυλ. Άμα του κάνεις κριτική τώρα και πεις τίποτα για καπιταλισμό, εντάξει, καλά. Όχι, κουκούες, δεν, για καπιταλισμό. Δεν τώρα, γίνεται τώρα. Κουκούες, όσοι δεν είμαστε σε κόμματα, έχουμε την ευχή να κράζουμε ελεύθερα. Όχι, δεν έχεις την ευχή γιατί ψήφισες κάτι. Πρέπει. Και αν δεν πήγε. Σβάλιν, το ξέρεις όμως ότι εσείς είστε υπεύθυνοι που δεν ψηφίζετε? Και πώς μετά κάνετε κριτική χωρίς να ψηφίζετε, δεν τρεπόσαστε λιγάκι? Κάποια στιγμή στη ζωή δεν θα ψήφισε, δεν έχει ψηφίσει εσύ. Έλατε. Κάποια στιγμή, κάποια εντάξει, στιγμή. Γίνονται αυτά, γίνονται, δεν πρέπει να κατηγορούμε. Να περάσουμε στα μέτρα. Τα νέα μέτρα. Α, πριν περάσουμε στα μέτρα, Εκκλησία. Στα νέα μέτρα είναι αυτό? Όχι. Γιατί? Είναι τα μέτρα που δεν περιλαμβάνουν την Εκκλησία. Ναι, αλλά στην Εκκλησία είχε μια ωραία αναφορά. Εκεί που επαναλαμβάνει αυτό που ναι, έχει ναι, ναι, πει. Για την Εκκλησία και μάλιστα λέει κόμμα. Επαναλαμβάνω. Το είχε κάνει πρόβα αυτό. Δηλαδή σου λέει θα το σβήσω. Δεν θα το θυμούνται. Δεν θα το θυμούνται αυτό που έχει γίνει με την Εκκλησία. Ότι χρειάζεται rapid για να μπει σε χώρους λατρείας. Βέβαια, την προηγούμενη φορά, στα προηγούμενα μέτρα. Την ώρα που είχε γραφτεί η απόφαση της Ιεράς Συνόδου, που είχε γραφτεί με το που βγήκε πιο προοδευτικά από την κυβέρνηση και είπε «Ω ναι, ο Θεός είναι μεγάλος, μπαίνετε μόνο με rapid, κύριε Λέισον, μόνο με rapid test στην εκκλησία». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γεια σου, Θάνο. Λίγες ώρες μετά, ναι, με εκπαίδευσε εσύ την προηγούμενη φορά που το λέγαμε αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν σε μια άλλη δύσκολη συνέντευξη στον Γιάννη Πρετεντέρη και εξηγούσε πόσο ανεφάρμοστο είναι το μέτρο των rapid test. Οπότε μην επαναλαμβάνεις τώρα και κουραφέξαλα. Το είδαμε το φιάσκο. Δεν απευθύνεσαι μόνο, όπως λέει και ο φίλτατος Χαρίλαος Ζάβαλος, σε πλανκτόν. Η εκκλησία όμως μένει στα ίδια και οι ανεμβολίαστοι μπορούν να μπουν μόνο με rapid στην εστίαση. Δεν μπορούν να μπουν πουθενά αλλού. Έχουμε lockdown σχεδόν. Δεν μπορούν να μπουν σε θέατρα, γυμναστήρια. Δεν μπορούν καθόλου να μπουν. Δεν υπάρχει η ευρωβουλευτική. Παρόλα αυτά, να πούμε ότι αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο δεν είναι τιμωρητικό. Είναι ένα μέτρο ενθάρρυνσης. Ένα μέτρο πειθούς. Ναι. Είναι ένα μέτρο. Είναι ένα φιλικό αγκάλιασμα. Αυτό είναι το. Έτσι θα πρέπει να το εκλάβουμε. Αυτό που περιέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενώ στην πραγματικότητα, εδώ που τα λέμε, όπως το βλέπεις, εγώ έτσι που το κοίταζα, ρε Θάνο, από μακριά, σαν τιμωρητικό μου φάνηκε. Εντάξει, είσαι κακοπροαίρετος. Είμαι. Και είσαι σαμποτέρ του εμβολιαστικού προγράμματος και θες να το κομματοκοποιήσεις. Σαμποτέρ, θα τα κομματοκοποιήσω όλα. υπάρχει το ζήτημα που το γράψανε κιόλας διάφοροι. ότι εντάξει, το καταλαβαίνω, ασκήθηκε και κριτική στον Τσίπρα για το ότι όλοι μεταδίδουμε, και εγώ νομίζω ότι ναι, χρειάζεται προσοχή σε αυτό, πρέπει να εξηγούμε ότι μεταδίδουμε λιγότερο οι εμβολιασμένοι, οπότε να μην αφήνεται το περιθώριο στους συνωμοσιολόγους να λένε ότι δεν μεταδίδουμε, ότι μεταδίδουμε στον ίδιο βαθμό, άρα είναι αδιάφορο για την μετάδοση του ιού, είτε είναι κανείς είτε δεν είναι εμβολιασμένος. Δεν είναι αδιάφορο, εξού και συστήνεται να εξακολουθήσουν να τηρούν μέτρα, να φορούν μάσκες κτλ. Οι εμβολιασμένοι. Αλλά σε εμάς αυτό έχει γίνει με τον συνήθι στρεβλό τρόπο, δηλαδή αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί των συνωμοσιολόγων, διότι η ενημέρωση αυτή έχει γίνει με κριτήρια επικοινωνιακά, να προσπαθήσουμε να κολακεύουμε τους εμβολιασμένους και να τρομοκρατούμε τους ανεμβολίας τους, με αποτέλεσμα να λέγονται πράγματα τα οποία ήταν ανακριβή. Ότι τελειώνει, ότι με το εμβόλιο παίρνουμε πίσω τη ζωή μας, και υπήρχαν άνθρωποι, υπήρχαν επιστήμονες που το έλεγαν αυτό. Παιδιά, δεν είναι σωστό να βγάζετε σποτάκι που λέτε ότι παίρνουμε πίσω τη ζωή μας με το εμβόλιο. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Για μια σειρά από λόγους. Τον άλλον λόγο που έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές εδώ πέρα, αποφάσισε να ακούσει τη Φάρμα των Ζώων επιτέλους ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ότι, όπως έχει πει, μόνο η Φάρμα των Ζώων σε όλο τον πλανήτη, γιατί μόνο εδώ έχουμε την ειδική επιστημοσύνη για να αποφανθούμε για τέτοια ζητήματα, mm-hmm. η δράση του εμβολίου τελειώνει κάποια στιγμή. Και έτσι ακούσαμε το εφτάμινο. Και αυτό που ακούσαμε για το 7 μήνο είναι πάλι κάτι το οποίο το λέγανε μόνο οι ψέκες. Πειράζει, Θανό, να βάλω τα μπεκάκια να βαράνε. Μπράβο, αυτό πολύ, πολύ καλό. Ναι, γιατί είναι κάτι το οποίο όταν το αποσιωπάει η επίσημη κυβερνητική επικοινωνία, θα το αναλάβουν οι ψέκες. Και θα δικαιωθούν σε αυτό. Δεν είναι και καμιά φοβερή περιθωριακή γνώση, δεν το βρήκαμε σε τίποτε κρυφά κοιτάπια, σε κάποιο μπαούλο που το διαβάσαμε γραμμένο με εσυνική μελάνη σε κάποιο χαρτί με αναπτήρα. Δεν ήταν τίποτα τέτοιο, όλοι το ξέραν αυτό. Απλώς δεν το λέγαμε. Απλώς η επίσημη ενημέρωση δεν το έλεγε αυτό. Τη στιγμή που πανηγυρίζαμε για το σχέδιο Ελευθερία και το παίρνουμε πίσω στις ζωές μας, ξέραμε ότι η μίνιμουμ προστασία είναι εξάμηνη. Αυτό το ξέραμε και προχωράμε για παραπάνω. Και μετά άρχισε να βγαίνει ότι δεν πάμε παραπάνω. Τι να κάνουμε τώρα. Και μετά άρχισε να βγαίνει, επειδή βγήκε και η Δέλτα, ότι λίγο-λίγο μειώθηκε. Και είμαστε και τυχεροί που βγήκε μόνο η Δέλτα. Και δεν είναι χαμηλότερα τα ποσοστά. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι ήταν ψεκασμένοι. Ο Πολάκης, ας πούμε, που τώρα που οι άλλοι πέφτουν στο θέμα της ανοσίας, και αυτός εμβολιάστηκε σαν να κάνει το εμβόλιο της γρήπης στην Όπορο και έχει η προστασία το χειμώνα, δικαιώνεται ή όχι? Είναι σε φράση που δεν περίμενα να πω, αλλά είχε γίνει ένας πανηγυρισμός εκεί πέρα, και οποιοδήποτε άρθρο είναι έναν διαφορετικό λόγο που βασιζόταν σε συγκεκριμένα επιχειρήματα ήταν ψέκας. Ο Πολάκης είναι ένα παράδειγμα. Ο Πουλής μπορεί να είναι άλλο στην ανασκόπηση. Μας βρίζουν από εδώ, μας βρίζουν από εκεί. Για τα του Μητσοτάκη ξανά. Lockdown για ανεμβολία στους περίπου. Είπε επίσης ότι υπογράψαμε, λέει, κυβέρνηση και κοινωνία, ένα συμβόλαιο ότι δεν θα γίνει οριζόντιο lockdown. Δεν είπε δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει αν τηρηθούν οι όροι του συμβολέου, παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι αν τηρηθούν οι όροι του συμβολέου. Ψεκαμίλα λες. Οπότε σε επόμενο διάγγελμα μπορεί να σου πει: συμπολίτες μου, εγώ το τήρησα το συμβολέο μου, εσείς όχι. Τον ήπιαμε όλοι μαζί. Συγγνώμη, τι να κάνουμε, ας προσέχατε. Είστε Βαλκάνοι και δεν εμβολιάζεστε. Η Αυστρία σήμερα ανακοίνωσε και έγινε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που ανακοινώνει ολικό lockdown. Αυτό εγώ τον κατέμιασα, παιδιά. Υπάρχουν μερικά πράγματα που δεν σας έχουμε πει. Α, ναι. Δεν είχα κάνει τη σύνδεση σήμερα. Σήμερα σου ξεφύγε. Ναι. Ήταν να πάω στην Αυστρία. Γινόταν ένα συνέδριο. Το συνέδριο αναβλήθηκε λόγω των μέτρων. Και εγώ το κατάλαβα ευτυχώς πριν να ξεκινήσω. Αλλά στο παραπέντε. Γιατί καθυστέρησα να διαβάσω το σχετικό email, όπως συμβαίνει γενικά με τα mail μου. Οπότε πραγματικά ήμουνα πάρα πολύ ευχαριστημένος που δεν πήγα στην Αυστρία να βαράω τα ξενοδοχεία ψάχνοντας τα άλλα παιδάκια, κλαίγοντας και λέγοντας μα πού είναι όλα τα άλλα παιδάκια, επειδή δεν είχα διαβάσει ότι δεν θα γίνει. Και αυτό γίνεται όντως τις τελευταίες μέρες, αλλά είναι μια κρίσιμη καθυστέρηση. Την Αυστρία μπορούμε να την έχουμε κατά νου, το έγραψε και η φίλη μας, μια συνεργάτη κομματοκοπήκο. Η Κατερίνα Αναστασίου. Ναι. Επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος επίσης. Ναι, ναι, ναι. Καλό κομμουνιστή. Και αυτοί συνεργαζόμαστε, επικοινωνούμε, είναι φίλοι μας. Και έγραψε και αυτή. Έρχεται, έτσι λέει, και εμείς σιγά σιγά το πήγαμε. Πρώτα για ανεμβολία στους, μετά άμα σκουρίνουν τα πράγματα. Έχω να προτείνω εγώ μία λύση που δεν ξέρω τώρα αν την έχουν σκεφτεί, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ καλή. Επειδή κακά τα ψέματα τώρα, παιδιά, πάνε οι διαχωρισμοί μνημόνιο-αντιμνημόνιο, αριστερά-δεξιά, δεν ισχύουν πια. Κανείς δεν πιστεύει πια σε αυτούς τους πλαστούς διαχωρισμούς. Mm-hmm. Ο μόνος διαχωρισμός που ισχύει είναι εμβολιασμένοι ανεμβολίαστοι. Γι' αυτό προτείνω τα χαρτιά των ανεμβολίαστων να τα ελέγχουμε οι εμβολιασμένοι. Mm-hmm. Δηλαδή, είμαι εγώ εμβολιασμένος, εντάξει. Mm-hmm. Θα είναι σαν να ανήκω στην αστυνομία, χωρίς να ανήκω στην αστυνομία. Θα μπορώ να λέω, έλα εδώ. Πού τα χαρτιά σου. Σε όποιο θες. Ε? Σε όποιο περαστικό θες. Ναι, να γίνει, ναι, ναι, ζούγκλα η φάση. Και θα μου λέει. Έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ, εσύ. Θα μου λέει, είμαι εμβολιασμένος. Όπα, εντάξει, φίλε. Sorry. Εντάξει. Και κάνω πίσω. Τον αφήνω αυτόν γιατί είναι εμβολιασμένος. Είναι δικός μας. Και mm-hmm. πετυχαίνω μετά ανεμβολίαστο. Και τι θες εδώ, ρε. Γιατί είσαι έξω από το σπίτι. Τι το περάσεις εδώ πέρα. Και αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ γιατί οι εμβολιασμένοι είμαστε περισσότεροι. Οπότε. Τους έχουμε χαλαρά. Ναι. Τώρα, στις μεγάλες ηλικίες δεν πειράζει, δεν έχει μεγάλη σημασία, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται γενικά, τους έχουμε. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα ασκηθεί μια πίεση και θα χρησιμοποιηθεί και ο λαϊκός παράγοντας. Καταλάβατε, επειδή είναι ένας αγώνας που δίνεται, δεν πρέπει να δοθεί μόνο από τα πάνω. Τον αγώνα πρέπει να τον δίνουμε οι ίδιοι και, όπως λέει η αριστερά της υγειονομικής ευθύνης, ο λαός θα σώσει τον λαό. Πού μπαίνει το όριο, αλήθεια. Δηλαδή, για την αριστερά της υγειονομικής ευθύνης που το μόνο που κάνει είναι να κορυδεύει ψέκες στο διαδίκτυο και, όπως σωστά έγραψε ο Δημήτρης ο Τσίρκας, ο λόγος περί ψεκασμένων είναι ο λόγος της εξουσίας. Πού μπαίνει το όριο στα μέτρα περιορισμού? Μπαίνει στα rapid test? Μπαίνει στο lockdown, στο δεν μπαίνετε χωρίς εμβόλιο? Μήπως στα rapid test τα πληρώνετε από την τσέπη σας? Τα έξοδα νοσηλείας από πού τα πληρώνετε? Που είπε ο εξαδάχτυλος σήμερα και τον βρήσαν οι γιατροί και καλά κάνανε. Γιατί αυτό το λέγαμε με τα rapid test. Αν δεχθείς ότι μια μερίδα συμπολιτών μας δεν δικαιούνται πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το ερώτημα είναι που βάζεις το όριο στην κλίμακα. Το έχεις ήδη δεχθεί. Δηλαδή, ξεκινήσαμε από τα rapid και τώρα σου λέει όλος, α, δεν έχω μια ιδέα, πληρώνουν και λίγο από την νοσηλεία. Κρεβάτι σε μεθ να βρίσκουν, ναι. Π.χ. αν υπάρχει ένα κρεβάτι μεθ, να το πάρει ο ανεμβολίαστος ή ο εμβολιασμένος? Ή το επόμενο βήμα? Το επόμενο βήμα είναι όποιος καπνίζει ή έχει παραπάνω κιλά. Καταλαβαίνουμε ότι ή η υγεία είναι δικαίωμα στο οποίο υπάρχει πρόσβαση χωρίς να υπάρχουν προϋποθέσεις και κριτήρια, ή διαφορετικά μπαίνουμε σε μια κουβέντα η οποία δεν θα καταλήξει σε καλό για κανέναν. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία να καταλαβαίνουμε τι διακυβεύεται mm-hmm. σε κάθε τέτοια συζήτηση. Και είναι σωστό ότι και για τα rapid test θα έπρεπε να είναι ζήτημα αρχής. Ότι αυτό που συνέβη ήταν οικονομικά τιμωρητικό και δεν εξυπηρετεί την επιτήρηση της εξάπλωσης της πανδημίας. Αν αυτό που μας ενδιέφερε ήταν να έχουμε την καλύτερη δυνατή καταγραφή της υγειονομικής εικόνας της χώρας, ο τρόπος δεν είναι να τιμωρείς αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί. Θα έπρεπε να γίνονται δωρεάν τεστ για όλους. Υπάρχουν προφανώς, αφού τα τεστ είναι, όντως το τεστ έγινε κατεξοχήν τιμωρητικό. Έπρεπε να το πληρώσεις για να το κάνεις. Τα τεστ είναι το πρώτο πράγμα που είπε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τεστ. Μετά τεστ, trace, isolate. Τα βασικά. Μην πούμε για το ότι η επιχείρηση ελευθερία και όλα αυτά με το εμβόλιο ξενιάζεις. Έχει πρακτικά υπονομεύσει και την τρίτη δόση. Γιατί τώρα σου λέει, συγγνώμη, ναι, δεν στο είχα πει, αλλά πρέπει να κάνεις και την τρίτη δόση. Και σε βαστεί τρίτη δόση, επιχείρηση ελευθερία. Οπότε δεν υπάρχει καμία φούρια να κάνεις την τρίτη δόση, την ενισχυτική. Εγώ δεν το βλέπω. Και προσωπικά δεν το έχω. Δεν, το είχαμε λύσει μέρες. Δεν θα πω ψέματα. Μου είχε έρθει το mail και δεν ήμουν okay να το κάνω. Ναι. Είναι ναι. Η εικόνα που έχει δοθεί που είναι στρεβλή. Και θα φωνάζει τώρα η μάνα μου, άμα ακούει την εκπομπή, ότι πρέπει να το κάνω και θα μου πάρει τηλέφωνο. Εντάξει, αλλά μαμά, εντάξει, μαμά. Εντάξει. Ναι. Δεν είναι ανάγκη να με κάνεις ρεζίλη, μαμά, κάθε φορά. Ναι. Ωραία. Συνεχίζοντας λοιπόν το διάγγελμα και σιγά-σιγά κλείνοντας, είπε και το τελευταίο ωραίο που είπε είναι με τις προσλήψεις υγειονομικών. Σου λέει, υπάρχει η άποψη, εκφράζεται από πολλά στελέχη της Νουδού, νομίζω και Γεωργιάδης και Βορύδης το έχουν πει. Ότι δεν έχουμε άλλους υγειονομικούς να προσλάβουμε, τους πήραμε όλους. Δύο χρόνια πανδημία δεν έχω. Έχουν φύγει, δεν τους είναι αρκετά τα λεφτά, δεν έρχονται. Και βγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και λέει: θα κάνουμε προσλήψεις υγειονομικών για να καλύψουν τα κενά των υγειονομικών που παραμένουν ανεμβολίαστοι. Και λες εσύ, όπα, τι εννοείς, ότι μπορούσες να τους έχεις κάνει από το Σεπτέμβρη πάλι τις προσλήψεις, ώστε να καλύψουν τα κενά, γιατί τότε βγήκαν σε αναστολή οι υγειονομικοί. Αύγουστο-Σεπτέμβρη δεν βγήκανε με τα μέτρα του Κικίλια. Άρα δύο μήνες πάλι καθυστέρησες ή δεν υπάρχουν, όπως έλεγες, οι υγειονομικοί, οπότε λες φούμαρα. Δεν υπάρχει μέση λύση. Είναι ή η μία ή η άλλη. Κάτι από τα δύο είναι ψέματα. Και αυτό ήταν το διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Μας γράφει εδώ πέρα, πουντο. Έλα καλέ μου. Ο Αναστάσης, θα πεθάνουμε όλοι και θα μείνει ο πουλής που ούτε καπνίζει ούτε πίνει και είναι ποδηλάτης. Έχω καιρό να έρθω με το ποδήλατο, οπότε δεν ξέρω πού βάζει τον πύχη το Υπουργείο. Δηλαδή μπορεί να πει ότι, ξέρεις κάτι, καπνίζεις, πίνεις, αλλά το ποδηλατάκι βλέπω το έχουμε αμελήσει. Άλλη φορά να γυμναζόμασταν λίγο παραπάνω, να έχουμε μετά απαιτήσεις να μπούμε στο νοσοκομείο. Τώρα με το συμπάθειο κιόλας. Λοιπόν, Θάνο, να κάνουμε ένα διάλειμμα. Μετά, επιστρέφοντας στο δεύτερο μέρος, θα έχουμε και Λαμπρινή Θωμά. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε, είναι μια δημοσιογράφος που είχαμε παλιά εδώ. Έχει φύγει τώρα, πάει. Λατινική Αμερική. Έχει φύγει στη Χιλή. Έχει φύγει στη Χιλή, έχει φύγει το παιδί. Λοιπόν, διάλειμμα και τα ξαναλέμε σε λίγο. Falling. get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see? I've got to break free. I've got to break free. I want. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Αεροπλανάκι από τη Χιλή. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλάλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Και ήτανε το ελικόπτερο της Λαμπρινής Θωμά. Είναι το ελικόπτερο με το οποίο... Περίμενε, Λαμπρινή, περίμενε. Ξαναμίλα. Λέω, μη μιλάς για ελικόπτερο όσο είμαστε στη Χιλή. Μη μιλάς άλλο για αγάπη. Μετέφεραν τους κομμουνιστές και τους πετάγανε στο... με τα ελικόπτερα, τα πούμα, τα αμερικάνικα. Εμείς, Λαμπρινή, για πες μας τώρα, τι θα περιμένουμε να διαβάσουμε από εσένα. Καταρχάς, πώς είσαι, έχεις κάνει μπάνιο, να ξεκινήσω από εκεί. Μπάνιο έχω κάνει, ρούχα δεν έχω, που θα πάει όμως θα βρω. κυκλοφορώ με ένα σεντόνι προς το παρόν. Είναι ακόμα η βαλίτσα σας στο αεροδρόμιο. Ναι. Λοιπόν, έχουμε, πρόσεξε, σήμερα είναι άλλο ένα κεφάλαιο αυτής της καυτικής κατάστασης. Μας έχουν δώσει το πάσο για να κυκλοφορούμε, αλλά δεν μας επιτρέπουν να κυκλοφορούμε. Έχει αναλάβει η Ένωση Συντακτών της Χιλής πλέον. Μας είπαν ότι μέσα στη μία επόμενη ώρα θα έχει τελειώσει και αυτή η ανοησία. Οι συνάδελφοι είναι πάρα πολύ, ειδικά οι αριστεροί συνάδελφοι, πάρα πολύ ευγενείς και καλοί και ενδιαφέρθηκαν ουσιαστικά. Οπότε ελπίζω ότι σήμερα θα βγούμε έξω να μπορέσουμε να κάνουμε και έξω ρεπορτάζ, αλλά προς το παρόν κάνουμε ρεπορτάζ. Και θέλω να πω για αυτό που θα διαβάσουμε. Πες μας, Λαμπρινή, γιατί οι πρώτες πληροφορίες ήταν πολύ πολύ εντυπωσιακές. Θέλεις να πεις και στους ακροατές μας τι έχεις ετοιμάσει, τι να περιμένουν? Είναι μια συνέντευξη που έγινε, μέσα από την οποία νομίζω περνάει και όλη η ιστορία της Χιλής τα τελευταία 50-60 χρόνια, με τη Μαρία Εστέλα Ορτίς, κόρη ενός από τους εξαφανισμένους, τους Δεσαπαρεσίδος, και σύζυγο ενός επίσης αποκεφαλισμένου από την δικτατορία και ιδίως στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Μια γυναίκα γλυκιά και χαμογελαστή, ένας υπέροχος άνθρωπος, συγκλονιστικός άνθρωπος θα πω, η οποία περιμένει την έκδοση της βασανίστριας του πατέρα της από την Αυστραλία στις 18 του μήνα, χτες έγινε το δικαστήριο στην Αυστραλία, το τελευταίο, η τελευταία έκθεση της Αντριάννα Ρίβας, που είναι η δολοφόνος και δολοφόνος του, γιατί εκείνη του έκανε την ένεση Λυκιάνο, και βασανίστριά του, σε σημείο που του είχαν σπάσει τα κόκαλα, λέει, και είχαν βγει από το κρέας, τα βλέπαν τα κόκαλα. Ο Φερνάντο Ορτίς, ο πατέρας της Εστέλας, ήταν καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο εδώ και διακεκριμένο μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, ήταν στην Διευθυντική Επιτροπή. Όταν άρχισαν να τους συλλαμβάνουν έναν-έναν, είχαν προαποφασίσει ήδη ποιος θα αναλαμβάνει γενικός γραμματέας. Εξαφανίζονταν σχεδόν με αυτή τη σειρά. Τον απήγαγαν στη μέση του δρόμου και οι άνθρωποι έμαθαν τι απέγινε στον πατέρα, η οικογένεια έμαθε τι απέγινε ο πατέρας τους το 2007. Κατόπιν κατάφεραν. Μετά από πόσα χρόνια δηλαδή, Λαμπρινή? Από το 1975. Μάλιστα. Ως το 2007. Και τι βρήκαν το 2007, δηλαδή, Λαμπρινή? Πες μας αυτό την φοβερή. Το 2007 ένα παιδί που ήταν το καρσόνι στο χώρο βασανιστήριων, ήταν τότε 15 με 17 χρονών, βγήκε και μίλησε. Γιατί αυτό ήταν ένας ειδικός χώρος βασανιστήριων, με βασανίστριες και γυναίκες. Ήταν η ομάδα Δελφίνη, τα κορίτσια που βασάνιζαν και δολοφονούσαν, που κανείς δεν ήξερε ότι υπήρχε. Ήταν ο τόπος εξόντωσης των κομμουνιστών και ήταν ειδικά για εκείνους. Όταν είχαν πιάσει τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος τον Δίας και τον πήγαν εκεί, κατέβηκε, λέει, ο ίδιος ο Πινοτσέτ να του συγχαρεί για την καλή δουλειά που κάνανε. Κατέβηκε στον χώρο των βασανιστήριων, λέμε τώρα, Λαμπρινή. Ναι. Σε επισκέφτηκε εκεί που γίνονταν τα βασανιστήρια. Ναι, σε αυτό το χώρο. Αναπληθιάζω και να με συγχωρείτε, αλλά τα άκουσα, τα εγγράφω και πάλι σε πιάνει ψυχή σου, πραγματικά. Αυτοί οι άνθρωποι, αφού δολοφονούνταν, είτε δένονταν σε ένα σίδερο επάνω και τους πηγαίναν με τα πούμα τα ελικόπτερα να τους πετάξουν στη θάλασσα, είτε τους πετάγαν σε ένα ασβεστορυχείο. Και η Εστέλα Ορτίς, λέει, κάποια στιγμή ήταν τυχερή σαν οικογένεια, γιατί έστω και τόσα χρόνια μετά μπόρεσαν, επειδή ήταν στο ασβεστορυχείο, να βρούνε τρία θρύψαλα από τα κόκαλα του πατέρα της και να τα θάψουν το 2012. Η κηδεία αυτών των τριών μικρών κομματιών που αναγνωρίστηκαν με DNA έγιναν το 2012. Εν τω μεταξύ, η Χούντα είχε πουλήσει το στρατόπεδο αυτό το είχαν γκρεμίσει και έχει φτιαχτεί συγκρότημα πολυτελών κατοικιών εκεί. Έχει ενδιαφέρον ότι αυτή η δολοφόνος, αυτή η εγκληματίας... Συγγνώμη, ποιο είναι το κτίριο που έχει γίνει συγκρότημα πολυτελών κατοικιών? Εκεί που γίνονταν τα βασανιστήρια. Αυτός για να είναι συμβολισμός, ε? Το οποίο λεγόταν μάλιστα Σιμών Μπολίβαρ. Ναι. Είχε το όνομα του απελευθερωτή, ήταν ένα στρατόπεδο με το όνομα του απελευθερωτή. Και ένα από τα πιο όμορφα βήματα και ανατριχιαστικά που διάβασα τις τελευταίες μέρες ήταν ενός από τους κομμουνιστές που έγραψε ένα ποίημα για την αποκατάσταση του Σιμών Μπολίβαρ, μιλώντας για την ανάγκη της μνήμης και για τότε, αλλά και για όσα συνέβησαν σε αυτό το στρατόπεδο. Θα προσπαθήσω να μεταφράσω κάποια κομμάτια και για το άρθρο, γιατί πραγματικά είναι, δηλαδή, ένα στίχος του που λέει «Η μνήμη δεν έχει πλάτη. Η ιστορία δεν έχει πλάτη και μπορεί να τη γυρίσεις σε αυτό που γίνεται». Η Αντριάννα Ρίβας, η γυναίκα η οποία είναι, και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, η οποία έκανε όλα αυτά και πιθανότατα θα εκδοθεί από την Αυστραλία, είχε μια νηψιά που την θαύμαζε και την αγαπούσε πολύ, η οποία ήταν κινηματογραφίστρια. Και κάποια στιγμή, όταν. Να πούμε, αυτή είναι που βασάνιζε, η βασανίστρια. Ναι, ναι, είναι βασανίστρια και εκτελέστρια. Τους έκανε ενέσεις Κιανίου στο τέλος. Όταν είχε ρεπό η κανονική νοσοκόμα, η Καλτερών, που το έκανε αυτό. Ήταν βοηθητική στο συγκεκριμένο, αλλά έτυχε τον ορτή να τον δολοφονήσει εκείνη. Μάλιστα. Και τι έγινε με την ανιψιά τη γυναίκα αυτή, η Λαβρινή? Η Λιζέτε Ορόσκο ξεκίνησε να κάνει ένα ντοκιματέρ για να αποδείξει ότι η θεία της ήταν αθώα. Και έκανε ένα ντοκιματέρ για την ενοχή της θείας της στο τέλος, γιατί δεν μπορούσε να μην πει την αλήθεια, μια πολύ γενναία γυναίκα. Που θα πει ότι απλώς παρακολουθώντας, ναι, παρακολουθώντας τα στοιχεία, απλώς αθρίζονταν στοιχεία που αποδείκνυαν την ενοχή και εξακολούθησε, έκανε το ντοκιμαντέρ με το ανάποδο μήνυμα, με το αντίθετο μήνυμα από αυτό με το οποίο είχε ξεκινήσει. Ενώ πήγαινε να αθωώσει τη θεία της γιατί την αγαπούσε πάρα πολύ, ήταν η αγαπημένη της θεία όσο ήταν παιδί, και δεν μπορούσε να πιστέψει, το λέει σε μια συνέντευξη, ότι ήμασταν πινοτσετίστα στην οικογένεια, λέει, οι περισσότεροι, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι. Αλλά δεν πίστευα ότι μπορεί κάποιος από εμάς να έχει κάνει αυτά τα πράγματα. Και έφτασε να κάνει συνεντεύξεις και με τους συγκατηγορούμενους της θείας της, οι οποίοι όλοι της λέγανε τι έχει κάνει η θεία της. Γιατί μιλάμε ότι οι πληροφορίες ήρθαν και από τους εγκληματίες τους ίδιους, από τα καθάρματα αυτά. Να πω ότι ο Πινοτσέτ είχε στη Δίνα, η Δίνα ήταν οι μυστικές υπηρεσίες, ήταν διαβόητη, είχε 3.000 βασανιστές. Που είναι συγκλονιστικό νούμερο από μόνο του, ότι είναι μια τέτοια στρατιά. Αυτό. Από αυτούς τους ανθρώπους έχουν αντιμετωπίσει δικαστήρια 251 και έχουν καταδικαστεί 50. Περισσότερος καιρός που έχει μείνει κάποιος μέσα είναι 20 χρόνια. Ξέρουμε πόσοι έχουν εκτίσει ποινές ή και οι 50 αυτοί έχουν εκτίσει ποινές, Λαμπρινή? Πρόσφατα με τον κορονοϊό προσπάθησε η κυβέρνηση να τους βγάλει όλους έξω. Όλοι αυτοί έχουν εκτίσει ποινές από 2 χρόνια μέχρι 20. Μάλιστα. Και έγινε χαμός και ο κόσμος στον δρόμο, δεν μπορείτε να βγάλετε αυτούς από εκεί. Και το από εκεί είναι από μια υπερπολυτελή φυλακή, για την οποία επίσης θα βάλω στοιχεία. Τα κελιά είναι 4x4, έχουν ξεχωριστό μπάνιο, τηλεόραση, δορυφορική. Δεν υπάρχουν κάγκελα. Και την είχε φτιάξει, την είχε παραγγείλει, δεν πρόλαβε να την κάνει, ο ίδιος ο Πινοτσέτ, γιατί ήξερε τι θα γίνει και ήθελε να μην κακοπεράσουν οι άνθρωποι του. Και έφτιαξε ειδική φυλακή στην οποία και μπήκαν, που είναι όπως την περιγράφεις. Και το συγκλονιστικό είναι ότι αυτή η υπέροχη γυναίκα, να την έχει ο Θεός καλά, η Εστέλα, ένας άνθρωπος συγκλονιστικός πραγματικά, μου είπε κάποια στιγμή, εγώ θα ήθελα όλες οι φυλακές του κόσμου να είναι έτσι. Το πρόβλημά μου είναι ότι δεν είναι. Λαμπρινή, και σου είπε κάποια πράγματα και για τους βασανιστές. Ναι, ναι, για τον αγώνα της με το μίσος. Και αυτό έχει σημασία, γιατί μου είπε, σαν κόρη και να πω την αλήθεια, λέει, σαν κόρη και σαν σύζυγος, ένιωθα οργή, ένιωθα απέραντη οργή. Αλλά είχα έναν αγώνα σαν μάνα. Είχε 5 παιδιά από τον άντρα της, έχει 5 παιδιά. Και ειδικά με το γιο μου, ο οποίος είχε και ο μεγαλύτερος ακτιβιστής από την οικογένεια. Και η μεγάλη μου πρόκληση, λέει, ήταν να καταφέρω να ζήσουν μια ευτυχισμένη ζωή και να μην σημαδευτούν από το μίσος. Όταν λοιπόν φτάσαμε στο σημείο να συλληφθούν κάποιοι από αυτούς οι οποίοι είχαν σκοτώσει τον πατέρα των παιδιών και τον παππού τους, μπορούσαμε να απαιτήσουμε τη θανατική ποινή. Και συνεδριάσαμε όλη η οικογένεια και το συζητήσαμε με τα παιδιά και αποφασίσαμε ότι εμείς πρέπει να μείνουμε πιστοί στις αρχές μας και δεν θα ζητήσουμε τη θανατική ποινή. Λαμπρινή, μου φαίνεται. Και το ανακοίνωσαν. Μου φαίνεται συγκλονιστικό αυτό που λες. Θυμάμαι όταν είχε δώσει η Κίτη Αρσένη μια συνέντευξη στο Βασίλη Βασιλικό, που τη ρώτησε εκείνος αν μισεί τους βασανιστές της, και του απάντησε η Κίτη όχι. Γιατί, της λέει, γιατί δεν μπορώ να ζω με το μίσος. Και μου φαίνεται φοβερό αυτό το πράγμα. Και του είπε ότι για μας ο αγώνας μας ήταν να σταματήσουν να κάνουν αυτό που κάνουν. Και... είδες πως συναντούνται οι άνθρωποι του αγώνα που περάσαν τόσα. Και αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή, το πώς βλέπεις. Καταρχήν, επίσης να πω ότι η συνάντηση με τους ανθρώπους είναι και ένα μνημόσυνο στο Μίκη Θοδωράκη. Υπάρχει η μνήμη αυτής της συνάντησης, πολύ έντονη. Αλλά βλέπεις και κάτι άλλο. Βλέπεις ότι με τόσους αγώνες, χωρίς να έχει τελειώσει ο αγώνας τους ακόμα, ακόμα δεν έχει εκδοθεί από την Αυστραλία αυτή η γυναίκα, ας πούμε, για να δικαστεί. Την οποία τη φυγάδευσαν οι ίδιες οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας επί δημοκρατίας. Μας το λέει αυτό μέσα. Έχει συλληφθεί, υπάρχουν τα διεθνή εντάλματα και αυτή φεύγει με το αεροπλάνο κανονικά. Δεν τη σταματάει κανείς, γιατί οι μυστικές υπηρεσίες είναι ακόμα οι πινοτσετικές. Και μιλάμε για το 2013, δεν μιλάμε για τώρα. Για τότε, για το 70 ή το 80 ή το 90. Λαμπρινή, το περιμένουμε με αγωνία και με ανυπομονησία αυτό το ρεπορτάζ που περιγράφεις. Θέλω να πω, ναι, και ευχαριστώ και πάλι τους ακροατές μας και τους αναγνώστες μας, γιατί το να μπορείς να μιλήσεις με αυτούς τους ανθρώπους, να δεις τα μάτια τους να κυλάνε δάκρυα, θα το πω γιατί έκλαψε σε κάποιες στιγμές μετά από τόσα χρόνια, και να βλέπεις πόσο αυτός ο πόνος τους κάνει, πώς να το πω, σοφότερους εν τέλει, μέσα από την αγάπη για τα παιδιά τους, γιατί αυτό ήταν που την κινητοποίησε, μέσα από την ανάγκη να γίνει κανονική ζωή και στον τόπο τους, είναι πραγματικά μια τιμή και μια χαρά. Και θα προσπαθήσω να το μεταφέρουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Όσο καλύτερα μπορούμε. Ήδη έχουμε κλείσει ένα σώρο συνεντεύξεις, δεν θα πω άλλα. Αλλά κάνουμε όσο περισσότερα γίνεται. Και θέλουμε λεφτά. Ναι. Θα έχουμε σε λίγο το banner αυτό που θα μπει για να σας το θυμίζει σε όποια σελίδα του The Press Project μπαίνετε, αλλά να το θυμίσουμε και από το ραδιόφωνο. Δεν έχουμε ακόμα μαζέψει τα λεφτά για τα έξοδα του ταξιδιού. Εσύ, Λαμπρινή, να μην τα ακούς αυτά, να μην σε απασχολούν. Όχι, εσύ να μην ασχολείσαι με αυτά. Εδώ πέρα αναλαμβάνει το τμήμα marketing που έχει μείνει πίσω. Λοιπόν, Λαμπρινή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε. Και θα τα πούμε, θα τα λέμε συνεχώς. Περιμένουμε να σε διαβάσουμε και να ξαναμιλήσουμε με τα επόμενα νέα σας. Φιλιά. Ναι, έγινε κι άλλη μια. Είχαμε χτες, θα σου το πω και αυτό. Περίμενε, έχουμε δύο λεπτά. Ναι. Πέθανε χτες μια γυναίκα που ήταν η πρόεδρος της Ένωσης των Εξαφανιστέντων, η οποία ήταν η αδελφή του πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, του Αλιέντε. Τον σκότωσαν με βόμβα στο αυτοκίνητό του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και χτες στην κηδεία της έγινε χαμός φυσικά, γιατί ήταν μια πάρα πολύ δυνατή και σπουδαία γυναίκα. Είναι ακόμα μια ιστορία που θα γράψω αυτές τις μέρες για αυτό το τύπο. Λαμπρινή, είναι πολύ μεγάλη χαρά μας που είσαι εκεί. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Καλό σου απόγευμα. Γεια σου. Γεια σου, Λαμπρινούλα. Ήταν η Λαμπρινή Θωμά, την αποστολή του The Press Project στη Χιλή. Είχαμε τα προβληματάκια, μπορείτε να το δείτε στο πρώτο άρθρο. Γίνεται σειρά επαφών για να λυθούν όλα αυτά τα διαδικαστικά, για τα οποία δεν ευθυνόμαστε σε καμία περίπτωση εμείς και όλο αυτό που πέρασαν τα παιδιά, αλλά όπως ακούσατε, θα ξεκινήσει να βγαίνει το, ας πούμε, κανονικό υλικό. Και να τονίσουμε ότι αυτή τη φορά είναι και οι εκλογές και η αποστολή του The Press Project θα είναι εκεί στις εκλογές στη Χιλή, οπότε ουσιαστικά αυτή η αποστολή έχει μια κορύφωση, ένα συγκεκριμένο μεγάλο γεγονός στις 21 Νοεμβρίου. Και εγώ θέλω να πω για την Λαμπρινή ότι θαυμάζω πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο αυτή η γυναίκα συνδυάζει τον πιο ανατρεπτικό χαβαλέ του να είναι ένα κινούμενο σχέδιο ως άνθρωπος σε αναστροφή, με την ευαισθησία της απέναντι στις πιο συνταρακτικές και ηρωικές στιγμές του ανθρώπινου πόνου και της ανθρώπινης λάμψης. Και το θεωρώ πολύ, πολύ σπάνιο και προκαλεί τον θαυμασμό μου αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Αυτή ήταν η φάρμα των ζώων. Να είστε καλά και καλό σας Σαββατοκύριακο. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, που όσο υπέροχο και να είναι, δεν θα είναι καλύτερο από το Σαββατοκύριακο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ποτέ δεν θα είναι τίποτε δικό σας καλύτερο από το Κυριάκου Μητσοτάκη. Με αυτή την όμορφη σκέψη σας χαιρετάμε. Γεια σας.